จังหวะหยุดหน่อยแล้วคลายยกตัวย่างหนอขวาย่างหนอหยุดหนอหยุดหนอหยุดหนอสามครั้งเตือนสติว่าหยุดจำไหมสองครั้งให้ถูกเนี่ยหยุดหนอหยุดหนอหยุดหนอสามครั้งกลับหนอกลับหนอไม่ใช่ไม่ต้องเอาขวากลับซ้ายกลับอะไรเงี้ยกลับให้ละเอียดลงไปเนี่ยกลับหนอกลับหนอกลับหนอกลับหนอกลับหนอพอกลับหนอที่แรกยืนหนอยห้าครั้งเอาตรงนี้เลยยืนหนอเขาตรงงอเขาจ่ายเลยยืนหนอห้าครั้งถ้าคนไม่เข้าใจต้องให้หยุดสะดือแต่คนเข้าใจแล้วไม่ต้องไปสอนมันจะไวไปเลยมันจะคล่องเลยนะมันจะคล่องแคล่วถ้าสมาธิดีมันจะคล่องไปในตัวอัตโนมัติยืนหนอไปเลยไม่ต้องไปดูลมให้ใจนะทุกข์เข้าใจไหมอย่าดูลมให้ใจมันจะเสียหลักการตอนนี้เสร็จแล้วก็ยืนหนอห้าครั้งยืนหนอห้าครั้งแล้วก็ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอแล้วก็หยุดนิดนึงแล้วก็โยกตัวโยกตัวไปเนี่ยตอนนี้เป็นนิดตอนนี้เป็นไข้จะเป็นลมขวาย่างหนอหยุดซ้ายย่างหนอได้จังหวะขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอไปเลยก็ไม่ได้จังหวะเอาตรงนี้แล้วขณะที่เดินจงกรมเนี่ยขณะที่เดินจงกรมเกิดเวทนาหยุดเพราะว่าขวาย่างหนอมาตรงนี้เกิดเวทนาปวดคอมากให้หยุดท่านี้ไม่ต้องไปคิดเท้าหยุดท่านี้เลยพอหยุดท่านี้แล้วก็ตั้งตัวจงกรมปวดหนอปวดหนอมันปวดคอกำหนดได้แล้วพอมีสติดีแล้วก็ขวาซ้ายย่างต่อไปจำไว้ไม่ใช่ว่าเดินเสร็จแล้วเพิ่งจะกำหนดตัวเอาปัจจุบันเลยแต่ขวาซ้ายจะต้องหยุดถ้าเกิดปวดท้องขึ้นมาหยุดตามไหนซ้ายทำไมอยู่เนี้ยเกิดปวดท้องมาทำท่าเนี้ยไม่ต้องไปเดินปวดหนอปวดท้องเสร็จแล้วเราก็ขวาย่างต่อไปเท่านี้ทำอย่างนี้พอทำไปเสร็จแล้วไปถึงจุดหมายปลายทางขวาคิดวาที่จะไปแล้วก็ดุดหนอดุดหนอดุดหนอสามครั้งแล้วก็กลับหนอกลับหนอกลับหนอพอกลับเสร็จแล้วยืนหนอห้าครั้งพอยืนหนอห้าครั้งแล้วก็ถึงกำหนดขวาย่างซ้ายย่างไอ้ยืนหนอเนี่ยต้องหลับตาทบทวนชีวิตของเราสูงตามสูงต่ำลำต่ำทบทวนช้าๆอย่าทำเร็วยืนหนออย่าไปดูลมให้ใจแล้วก็ยืนหนอได้จังหวะสติทบทวนแล้วทำให้เรารู้เหตุการณ์ในชีวิตได้อ่านตัวออกบอกหน้าใช่เป็นแน่จำไว้มันอยู่ตรงนี้แล้วทีนี้ติดเกิดทางไหนจิตเกิดอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเรื่องรสจนาไอ้งอปากไม่ใช่เรื่องเลวร้ายจำไหมงอปากเนี่ยปากไม่พูดจิตไม่คิดมันจึงเป็นสมาธิภาวนาคือมีตัวปัญญาไอ้หกเขยเนี่ยนางโง่ไหมคุณงอไม่ค่อยรู้จักเรื่องทั้งทองไหมไม่รู้หกเขยทวารหกรู้จักไหมมันโง่มันช่วยสังทองได้อะทำไมต้องสวมเงาะมาเขาเปรตศาสนาธรรมเนี่ยคนเนี่ยพวกเนี่ยไม่รู้จักเงาะไม่เสี่ยงพวงมาลัยให้เราแน่เราก็เดินไปต้องหลายเมืองไปเจอรสนาท่ารสนามันนั่งกรรมฐานมันก็เห็นหนอเดินหนอห้าครั้งต้องเสี่ยงพวงมาลัยคนนี้เนี่ยข้างในไม่ใช่เป็นทองคำ ข้างในเป็นตัวปัญญามีวิชาความรู้เคลียงพวงลายให้เพราะว่าไม่รจนาเขามีหลักหกประการโลภสวยรวยทรัพย์นับวิชาไม่มายาเป็นแค่ผู้ดีมีสิ่งธรรมคล้องพวงมาลัยไปเลยหมดเรื่องไปเท่านี้เนี่ยคือตัวสติไอ้ทวารทั้งหกเนี่ยมันโง่มันโง่ตาหูจมูกลิ้นกายนี่คือโง่เข้าใจไหมเข้าใจไหมหูก็โง่มีสติแต่รู้จักฟังอะไรก็ไม่ใช่ปัญญาดุลพินิจพิจารณาจะทำได้ฟังทรงเดชไปแล้วก็เอามาคลี่คลายในชีวิตทั้งผิดจับมาก็เดียดได้เลยฟังไม่ได้จับจับก็เดียดจึงเสียหายมากเราฟังด้วยปัญญาเนี่ยจะไม่เสียหายอย่าไปมองคนอย่างเงี้ยไรเห็นด้วยปัญญาจะมองคนดีหมดก็ทุกคนเนี่ยต้องมีของดีทุกคนเราก็มีของชั่วเราก็มีทั้งดีทั้งชั่วแต่คนที่เขามีปัญญาจะมองคนที่มีปัญญาความชั่วของเขาอย่าไปรู้ของเขาตอนนี้มีประโยชน์มากนะคุณง้อเข้าใจไหมทวารหกคือไอ้หกเคยอีนางทั้งหกก็โง่มาเลือกผัวเป็นไหมมาเลือกผัวเป็นไหมอีนางหกจบเลยมันมีผัวเป็นไหมจะพูดไงดีมันเลือกผัวเป็นไหมตบเลยมันไม่จะพูดไงที่สิงคโปร์ไม่มีทิ้งผมอะไรใช่ไหมฮะเลิกพูดกันเพราะเขาไม่มีผมอะไรขอโทษเขาไม่ใช่คนไทยแล้วจะรู้เรื่องสังทองได้ยังไงรู้เรื่องสังทองไหมเอาเลิกพูดเห็นด้วยปัญญาเมื่อคู่ของคนเราเนี่ยไม่ต้องไปหามาดูปุเพสันนิวาสลูกเรามีบุญวาสนาต้องได้คนดีหมดไม่ดีไม่ได้แล้วไม่ต้องไปห่วงลูกเราดีเนี่ยลูกสาวดีต้องมีสามีเป็นชายชายจริงหญิงแท้แต่ลูกสาวเราไม่เอาไหนเลยได้ผัวไม่เป็นผู้ชายเป็นผู้ชู้ผู้แคร์ผู้เคือนผู้เตือนไม่เอาเข้าใจไหมนี่เพราะฉะนั้นการเดินเนี่ยต้องมีประโยชน์อย่างนี้เข้าใจไหมแล้วการนั่งมันจัดการนั่งขัดสมาธิชั้นเดียวขัดสมาธิสองชั้นขัดสมาธิเพชรเราให้ใจยาวๆถ้าให้ใจยาวๆได้แล้วสติจะดีขึ้นไวถ้ามีสมาธิอยู่ไวมากคนที่หายใจสั้นน่ะคนอารมณ์ร้อนทำอะไรไม่ได้ดีหายใจสั้นหายใจต้องยาวๆให้ใจยาวๆไว้ขัดสมาธิจะเคยทำให้ดูต้องหลายครั้งเนี่ยเดี๋ยวจะสาธิตให้พวกเรามาลงเดินให้ดูคือละคนกว่าจะหมดเนี่ยคืนวันนี้จะจบไหมขับพระในป่าฉันจะนั่งขัดสมาธิฉันไม่นั่งอย่างพวกเราเคยเดินทุกดวงไปแล้วต้องนั่งอย่างนั้นหมดนั่งอย่างนั้นแล้วลุกปวดที่แรกน้ำตาร่วงแล้วมาที่หลังไม่ปวดพอเราผ่านการปวดแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ต้องกำหนดหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นการยุพินต้องไปอธิบายเข้าใจเดินนั่งนอนเดินก้าวแค่ไหนเอาแค่นั้นแต่ให้ช้าลงไปไม่เกิดไปต้องดัดจริตเดินสั้นเดินยาวเดินอะไรไม่ต้องบางคนจะเดินคล้องกันอย่างเงี้ยขวาย่างหนอไปจะไปอย่างนี้ไม่ล้มเนี่ยไม่ล้มเนี่ยต้องล้มแน่นอนเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูสักครั้งหนึ่งนั่งขัดสมาธิต้องขอโทษนะไม่ได้นุ่งกางเกงล้ามันเมียงเกงในนี่ถ้าเข้าไม่ถูกขาจะหักฝรั่งยังทำได้ขัดสมาธิเพชรนี่อย่างนี้มาอย่างนี้มาอย่างนี้ขึ้นมา ข่าถูกนี้ขวาทับซ้ายนั่งเคยจะไม่เป็นไรนี่ขัดสมาธิถ้าเข้าไม่ถูกขาหักเลยนะต้องทำหมกขาทางนี้เอามาที่จะขาเราไม่ได้ทำนานเนี่ยมันก็เมื่อยปวดธรรมดาอย่างนี้เรียกว่าระดับหนึ่งสำหรับคนในป่าสำหรับท่านในป่าแต่คัตมาขาโกนก็คือของท่านธรรมดานะของท่านก็คืออะไรขวาทับซ้ายนี่มันจะตอนนั่งก็ได้เอามือทำนี้ขาท่านเดียวก็ได้ถ้ามันปวดมากไปก็เปลี่ยนอันนี้บทเพื่อการทานกำหนดจิตท่านเดียวก็เอานี่ลงเห็นไหมท่านเดียวแต่สองท่านก็ยึงไม่ขึ้นมาเนี่ยก็ง่ายขึ้นบางคนเนี่ยทำไม่ได้ฝรั่งยังทำได้เราอายฝรั่งนะอายฝรั่งนะถ้าจะเอาท่านเดียวมันก็ง่ายดีแต่ไม่จะทำทุกครั้งทำอย่างถ้ามันเมื่อยจัดกำหนดไม่ได้จริงนะก่อนอุโลมยกหนอยกหนอเมื่อยหนอเอาไปแล้วเนี่ยแล้วก็วางหนอวางหนออย่างนี่ขัดสมาธิท่านเดียวอย่างถ้าต้องการของท่านจะยกนี้ขึ้นมาเท่านี้พอใจทำได้หมดทุกคนไหมง่ายง่ายพอใจไหมแล้วเวลานั่งเนี่ยขวาทับได้เนี่ยหลับตาอย่าไปดูลมหายใจดูลมหายใจที่คอหายใจยาวๆหายใจให้ยาวเลยหายใจเข้ายาวๆอย่าหายใจออกยาวๆก็คือ5ครั้งหายใจเข้าหายใจออกยาวๆพอได้4 5ครั้งแล้วเริ่มสร้างสติไว้ที่ท้องหายใจเข้าท้องจะพองแล้วก็บอกว่าพองหนอหายใจออกยาวหายใจออกไปท้องก็จะยุบเราก็ยุบหนอถ้าหากว่าไม่ใช่จังหวะเราก็เอาพองสักหนึ่งหนอสักสามพองหนอยาวๆได้แน่ถ้าเราบอกพองยังไม่ทันหนอยุบเลยพอยุบยังไม่ทันหนอพองขึ้นมาอีกเลยไม่จะเข้าขาเลยพองหนอพองยุบพองยุบพองยุบมันจะได้อะไรไอ้หนอตัวนี้เป็นตัวล้างสติดีโกรธแล้วก็หนอนี่ทำให้เราคิดว่าเราไปโกรธเขาทำไมถ้ามีสมาธิดีจะรู้ได้จะรู้ได้อาจารย์ยุพินจำไหมไอ้หนอตัวนี้เป็นตัวล้างสติเหมือนลีออนเนี่ยทำไมมีสตาร์เตอร์มันจะติดไหมจำไว้สตาร์เตอร์คือหนอทำให้สติกับจิตมันติดไฟคือแสงสว่างคือตัวปัญญาทำไมนี้หนอให้สติกับตัวจิตมันไม่ติดกันแล้วไฟจะสว่างไหมจำไว้หนอนี่คือสตาร์เตอร์ทำให้จิตและสติอยู่ด้วยกันทันทีเกิดแสงเนี่ยเกิดดับเนี่ยเราดูไหมเนี่ยมันเกิดดับดูไม่เห็นมันไวมากจิตเราเนี่ยเกิดดับเกิดดับมันไวมากถ้าเราพองหนอยุบหนอช้าพองหนอยุบหนอไปตามท้องเนี่ยอย่าไปดูลมหายใจอย่าไปดูตรงนี้บางคนบอกโกรธหนอให้ตั้งแต่จมูกลงไปพาไม่เข้าใจพองหนอยุบหนอทำผิดมันไม่ถูกต้องพอให้ใจยาวๆแล้วมันจะเกิดปัญญาทำให้เรารู้หลักเกณฑ์วิธีการเกิดความฉลาดในตัวเองโดยเฉพาะมันก็กำหนดพองหนอยุบหนอหายใจยาวไว้คนที่หายใจยาวเนี่ยมันจะมีสติไวมากแต่หายใจสั้นมันไม่ใช่จังหวะหายใจยาวใหม่ๆเนี่ยยังไม่เข้าเกณฑ์พอหนักเข้าหนักเข้าแล้วมันก็อึดอัดธรรมดาเพราะเราไม่เคยทำพอทำแล้วมันจะไม่อึดอัดเลย จะไม่อัดแน่นอนพองหนอยุบหนอจะคล่องแคล่วพอคล่องแคล่วครับปัญญาเกิดคนที่เคยบื้อซื่อเนี่ยขนาดประถมสี่เขาไม่ฉลาดมากมีผัวเป็นเหตุผลได้เนี่ยก็ทำเนี่ยที่มาที่เนี่ยมา 2,500 เกิดฉลาดอยู่คนเชียงใหม่ได้ผัวแต่งงานโดยรอโทรนางกรรมฐานและสติบอกเลยสติบอกว่าหัวเธอจะทิ้งถ้าเธออยู่แค่ปฐมสิ่งอะไรบอกปัญญาในตัวบอกคือสติบวกด้วยสมาธิหรือสัมปชัญญะบวกด้วยลมหายใจหนอตัวนี้เป็นการกระตุ้นให้เกิดแสงสว่างจึงก็กำหนดว่าหนอหอนอสระอภาษาไทยไม่ใช่ภาษาพม่าหนอตัวนี้แปลว่าโอ้และหนอที่โทเอ๋ยที่โทหนอเนาะลงหนอสักหน่อยเขาจะได้สงสารถูกไหมไม่ใช่ขวาทับท้ายหลักเขาอย่างนั้นแต่ถ้าไม่ถนัดก็ได้ก็ไม่ได้ห้ามแต่ระเบียบต้องขวาออกหน้าซ้ายไม่งั้นพระพุทธต้องดูขวาเนี่ยแต่ไม่ถนัดจริงๆมันก็ได้มันมีแต่ผิดแล้วทำไหมออกซ้ายทับขวาก็ได้แล้วจะถนัดแต่โดยวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องต้องขวาขวาเป็นใหญ่กว่าซ้ายพระพุทธต่างๆทางขวาเสมอไปแต่ตั้งซ้ายได้ไหมก็ได้ถ้าจะเป็นเป็นขวาตั้งพระพุทธเนี่ยมันมีส้วมอยู่ตรงเนี้ยเลยก็ต้องไปเอาพระพุทธไว้ทางซ้ายก็ได้มันไม่เสียหายไม่ผิดแต่คนที่จะผิดได้ก็คือทำทั่วเท่านั้นเองก็ได้ไม่เป็นไรแล้วแต่ถนัดแต่ขวาเนี่ยทับซ้ายไว้อย่างนี้ขณะกำหนดครับตรงนี้เองนะแล้วทีนี้เกิดเวทนามันจะเป็นปวดตรงไหนหยุดเลยพร้อมยุบหยุดเอาติดปากไว้ตรงนี้มันปวดเหลือเกินปวดหนอขับรถช้าๆอย่าไปไวปวดหนอปวดหนอปวดหนอแล้วก็ตามสติไว้แล้วก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในที่สุดยิ่งปวดหนักเพื่อต้องเรียนให้รู้เป็นสมถะสมถะแปลว่าต้องศึกษาให้เข้าใจพอเข้าใจแล้วปวดหายไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่แน่นอนเดี๋ยวก็หายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันอย่างนินทาอย่าไปสนใจหน่อยเดี๋ยวมันก็หายนินทายังไงเนี่ยนะเขาก็ลืมไปเองเราเสือไปฟื้นปล่อยหาจะเถิดฟื้นปล่อยหาจะกระดิ่งทำไมเจ้าปล่อยมันไปตามลมตามเนี่ยนินทาเนี่ยเหมือนกันนี่ก็เหมือนกันแยกเวทนาออกได้มันก็หายจิตก็ไม่ตกกังวลพอจิตไม่ตกกังวลแล้วมันก็ไม่ปวดอีกแต่มานั่งหมายปวดอีกพอปวดอีกก็ต้องศึกษาอีกให้เข้าใจถ้ามีสมาธิอยากเข้าก็แก้ปัญหาได้ทุกอย่างอย่างนั้นหรอกเอานั่งต่อไปเสียใจเยอะเกินนึกขึ้นมาได้เรื่องเก่าแม้กระทั่งไหนก็ตามพอเป็นสมาธิขึ้นมามันจะคิดถึงเรื่องเก่าแต่ข้างไหนถ้าโบราณนานที่ไหนก็ตามเราจะคิดออกกำหนดยังไงฮะลิ้นปีเลยหายใจยาวๆไว้แต่คนเราแก้ปัญหาไม่ได้เท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่เพราะไม่ได้กำหนดมันไม่กำหนดอ่ะแต่ไม่มีสมาธิกำหนดยังไงก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่มีสติกำหนดไม่ได้อย่างนั้นจะไม่ได้เคยฝึกเสียใจหนอที่ลิ้นปีเนี่ยหายใจยาวๆแล้วกำหนดเสียใจหนอหายใจลึกๆเสียใจหนอเสียใจหนอไอ้สติบวกหนึ่งขึ้นมาแล้วจะบอกเลยไปเสียใจเรื่องสามีเรื่องลูกปัญญาตัวนี้คือตัวล็อกเขาไว้ติดตาสมไว้มันจะบอกแค่เรื่องลูกเรื่องเล็กเราเรียนนิสัยลูกนะอย่าให้เขาไปเที่ยวเลยอย่าให้เขาไปติดสาวๆอย่าให้เขาไปติดผู้ชายเท่านี้เองมีปัญญาบอกแล้วเราก็แก้ไปตามนั้นนี่เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นเคล็ดลับแล้วเราทำไมแก้ไม่ได้ จะแก้ด้วยโมโหต้องแก้ด้วยความเย็นใจแก้ด้วยความดีเอาไปแก้กราบไหว้ใจอยู่ได้มาเกิดไปแก้ด้วยความโมโหโทโสเอาไปตีลูกหัวร่างหักแตกไม่ใช่อย่างนะผิดเลยถ้าไม่มีความดีไปพูดกับลูกลูกจะเชื่อไหมถ้าลูกเขาไม่ชอบเราเนี่ยเราพูดยังไงเขาก็ไม่เชื่อต้องทำให้เขาชอบเราเขาก็รักพ่อรักแม่โดยมีสติสัมปชัญญะพอเขารักแล้วเราจะชื่อนกเป็นนกเลยบอกหนูอย่าทำนะลูกนะเขาจะเชื่อมากกว่าที่จะพูดคำหยาบเข้าใจไหมเนี่ยโกรธเอาตรงนี้เล่นปีนะโกรธเล่นปีให้ใจยาวๆไว้เดี๋ยวหายโกรธถ้าเรายังโกรธอยู่จะไปทำงานอารมณ์ค้างใส่มาจะเสียใจต่อภายหลังจะทำงานเสียหมดขาดทุนอย่างย่อยยับจะโกรธหนอโกรธหนอโกรธหนอโกรธหนอให้ยาวๆเดี๋ยวสติบอกไม่โกรธใครปัญหาเกิดขึ้นแหละโกรธแม่หรือโกรธลูกหรือโกรธผัวเกิดนี้ไปเกิดโกรธภรรยาพอบอกปั๊บตัวปัญญาออกมาเลยสำนึกสมัญญาบอกควรจะแก้อย่างอย่าไปแก้ที่แล้วมามันเกิดให้ทะเลาะกันแล้วเราก็แก้ตามที่เราได้จากกรรมฐานไม่มีปัญหาเลยแก้ได้จริงเข้าใจไหมเอาความดีแก้กับร้ายกันเขาร้ายมาอย่าร้ายตอบนี่จะเข้าหลักนี่แหละเขาไม่ดีมาจะเอาความดีไปแก้ไขคนตนีให้ของที่ต้องใจคนพูดเลวร้ายเอาความจริงใจไปสนขนาดเท่านี้ก็แก้ได้มันจะออกมาเองมันจะไหลมาเองเลยถ้ามันจะมีโมหะมันไม่มีปัญญามันจะไม่ไหลออกมันมีแต่นะมืดแปดด้านแต่คิดอะไรไม่ออกเท่านั้นตรงนี้ตัวแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นเดินจงกรมสำคัญมากกรมสำคัญเอาออกมาสิลองเดินหน่อยเอามาเลยแถวนี้ออกมาเดินสิออกมาเดินสิแล้วต้องสอบก่อนเดินได้ไม่ได้เอามาเดินออกมาเลยอยู่ตรงนี้เอานี่นั่นขวาจับหลับตายืนหนอห้าข้างว่าดังๆด้วยกำหนดว่าดังๆเอาคุณนะกำหนดได้แล้วลืมตาดูปลายเท้าว่าดังๆอย่าเพิ่งยกหมอลงเพื่อนพอดีก็ได้จังหวะนะไม่ได้ผล อย่าไปแล้วอย่าเพิ่งยกทางโน้นมาถ้ายังไม่กำหนดนะอย่าเพิ่งไปยกเนี่ยมันเป็นอดีตขวาต้องยกซ้ายก็ยกถ้ายังไม่กำหนดอย่ายกมีเส้นขวาย่าหนอนี่อย่าเพิ่งยกถ้ายกก็ซ้ายย่าหนออย่างนั้นถ้าหากว่าจะดูดก็ขวาทับได้นะนะบอกดูดหนอสามหนดูดหนอสามหนถ้าไปกลับหนอกลับทางขวาว่าดังๆสี่คู่หรือห้าคู่แปดคู่ได้แล้วแต่เราสี่คู่ก็ได้ห่างๆมันมีสี่กับแปดกลับหนอกลับไปเลยหนอลงพื้นใหม่ๆเอาสี่คู่ให้ยาวๆหน่อยพอตอนหลังใช้แปดเลยกลับหนอกลับหนอทำไมต้องอย่างนั้นเพราะใหม่ๆยังทำไม่ได้เอาหยาบไปก่อนแล้วก็ไปเอาละเอียดให้ละเอียดเข้าไว้มันเขาไม่ได้จำกัดไว้หรอกสี่คู่ไปหาแปดคู่พอตรงแล้วยืนหนอห้าครั้งเอาละพอแล้วขอให้ทุกคนทำให้ได้อย่างนี้นะคือพยายามให้ได้จังหวะทำมาจากจังหวะไม่เกิดประโยชน์เลยไม่ได้ประโยชน์ไอ้กลับหนอกลับหนออย่างที่ท่านประครูว่าเนี่ยเอาสี่ไปหาแปด